भुवन पुराण के ऊपरी भाग में 32वें अध्याय में प्राश्चित प्रकरण में महापातकों के प्राश्चित का विधान तथा अन्य उपपातकों से शुद्धि का उपाय। व्यास जी ने कहा, सुरापान करने वाले द्विजतम को अग्नि के समान वरण वाली प्रतप्त अति उष्ण सुरा का स्वयं पान करना चाहिए। उसे शीर के दग्ध होने पर वह पाप से मुक्त हो जाता है। अथवा अग्नि के समान रंग वाला अति उष्ण गोमूत्र या गोबर का रस अथवा गौ का दुग्ध घृत या जल पीने पर द्विज पाप से मुक्त हो जाता है। और सुरापान जन्य पाप के शमन के लिए जल से भीगा वस्त्र धारण करके तथा यतन पूर्वक नारायण हरि का ध्यान कर पुनः ब्रह्म हत्या संबंधी प्राश्चित व्रत का पालन करना चाहिए। स्वर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के पास जाकर अपने पाप कर्म को बताते हुए कहे, आप मुझे दंडित करें। राजा मूसल लेकर स्वयं उसे एक बार मारे। इस प्रकार वध हो जाने पर ब्राह्मण चोरी रूप महापाप से शुद्ध हो जाता है, अथवा तपस्या करने से वह शुद्ध होता है। मूसल तथा खैर की लकड़ी की लाठी और दोनों ओर तीक्ष्ण धार वाली शक्ति या लोहे का दंड कंधे पर लेकर उस पाप युक्त ब्राह्मण को राजा के पास केश खोले दौड़ाते हुए जाना चाहिए और अपने उस पाप कर्म को बताते हुए कहना चाहिए, यदि ये कर्म किया है आप मुझे दंड दीजिए। दंड से अथवा यथाशास्त्र प्राश्चित पूर्वक शीर प्रत्याग कर देने से स्वर्ण चोरी करने वाला चोर मुक्त हो जाता है। उसको दंडित न करने से तो राजा चोर का पाप स्वयं प्राप्त कर लेता है। तपस्या द्वारा स्वर्ण की चोरी से उत्पन्न पाप को दूर करने की इच्छा रखने वाले द्विज को चाहिए कि वह हटे पुराने वस्त्र धारण करके जंगल में जाकर ब्रह्म हत्या संबंधी प्राश्चित व्रत का पालन करे, अथवा अश्वमेघ यज्ञ संबंधी अमृत स्नान करने से द्विज पवित्र हो जाता है। यह शुद्ध होने के लिए ब्राह्मणों को अपने भार के बराबर स्वर्ण दान करना चाहिए, अथवा स्वर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण को उस पाप को दूर करने के लिए एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कृच्छ्र व्रत करना चाहिए। काम से मोहित होकर गुरु की भार्या के साथ गमन करने वाले ब्राह्मण को लोहे से बनाई गई कृष्ण वरण की एम तप्त एम उद्दीप्त स्त्री का आलिंगन करना चाहिए, अथवा स्वयं लिंग एम अंडकोश को काट करके और अपनी अंजलि में रख करके निष्कपट भाव से दक्षिण दिशा की ओर तब तक जाना चाहिए जब तक शीरपात ना हो जाए। गुरु के लिए मारे जाने से भी गुरु पत्नी गामी शुद्ध हो जाता है। अथवा ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए या एक वर्ष तक कांटों से युक्त शाखा का लिंगन करते हुए गुरु पत्नी से गमन करने वाले को नियम पूर्वक नीचे भूमि पर सोना चाहिए। इससे वह गुरु पत्नी गामी पाप मुक्त हो जाता है। अथवा ब्राह्मण को कंचीर अर्थात कंथा वस्त्र धारण कर समाहित होकर एक वर्ष तक कृच्छ व्रत करना चाहिए या अश्वमेघ यज्ञ के अभृत स्नान करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अथवा संध्या ब्रह्मचर्य पूर्वक व्रत धारण करके अष्टम काल अर्थात चौथे दिन सायंकाल में भोजन करना चाहिए। इसके पूर्व प्रयत्न पूर्वक एक ही स्थान पर एक ही आसन से रहकर केवल जल पीते हुए 3 दिन व्यतीत करने चाहिए। ऐसा करते हुए 3 वर्षों तक भूमि पर शयन करने से उस गुरु पत्नी गमन रूप पाप से छुटकारा मिलता है। अथवा 4 या 5 चंद्रायन व्रत करने चाहिए। आप पतितों पापियों के साथ संसर्ग करने वालों के निस्तार का उपाय प्राश्चित बतलाता हूँ। जिस पतित के साथ जो द्विज एक वर्ष तक संसर्ग करता है उसे उस पतित द्वारा किए गए पाप को दूर करने के लिए विहित व्रत का एक वर्ष तक पालन करना चाहिए, अथवा वर्ष भर तक आलस्य रहित होकर तप्त कृच्छ व्रत का पालन करना चाहिए। 6 महीनों तक संसर्ग होने पर उपयुक्त व्रत का आधा प्राश्चित करें। इन व्रतों के द्वारा महा पातकी अपने पाप को दूर करते हैं अथवा पृथ्वी के पुण्य तीर्थों की यात्रा करने से भी निष्कृति निस्तार हो जाती है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी तथा गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले अथवा शिक्षा पूर्वक उनके साथ संसर्ग करने वाले ब्राह्मण को भी पुण्य तीर्थ में समाहित होकर अनशन व्रत करना चाहिए अथवा कपर्दी भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए जलती हुई अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। धर्मवादी मुनियों ने इसके अतिरिक्त दूसरा प्रायश्चित नहीं बतलाया है। इसलिए पुण्य तीर्थों में अपना शेर जला देना चाहिए। जानबूझकर अपनी पुत्री, बहन या पुत्र वधु के साथ गमन करने वाले को जलती हुई प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। ऐसी मर्यादा है। मौसी, मामी, फुआ तथा भांजी के साथ गमन करने पर कृच्छ या अतिकृच्छ नामक व्रतों को करना चाहिए और इन पापों की शांति के लिए जगत योनि अनाधि निधन परम देव का ध्यान करते हुए चंद्रायन व्रत करना चाहिए। भाई की पत्नी के साथ सहवास करने पर उस पाप की शांति के लिए अच्छी प्रकार समाहित मन होकर चार अथवा पांच चंद्रायन व्रत करना चाहिए। फुआ की लड़की, मौसी की लड़की अथवा मामा की लड़की के साथ गमन करने पर चंद्रायन व्रत करना चाहिए। मित्र की पत्नी तथा साली के साथ सहवास करने पर एक अहोरात्र उपवास करके तप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। अपवित्र अवस्था के साथ गमन करने पर प्रिय विप्र तीन रात में शुद्ध होता है और चंडाली के साथ गमन करने पर तीन कृच्छ व्रतों के साथ सांत्वन व्रत करने से शुद्धि होती है। अन्य किसी प्रकार से निष्कृति निस्तार नहीं कही गई है। माता के गोत्र की अथवा समान प्रवर वाले कुल की स्त्री से संग करने पर इंद्रिय जयी होकर एकाग्रता पूर्वक चंद्रायन व्रत करने से शुद्धि होती है। समागम के अयोग्य ब्राह्मणी के साथ संग करने पर ब्राह्मण को एक कृच्छ व्रत करना चाहिए और कन्या को दूषित करने पर चंद्रायन व्रत करना चाहिए। अमांसी स्त्री, अपवित्र अवस्था में स्त्री, अयोनि तथा जल में तेज बात करने पर पुरुष को कृच्छ सांत्वन व्रत करना चाहिए। व्याभिचारिणी स्त्री के साथ गमन करने पर ब्राह्मण तीन रात में शुद्ध होता है। गौ के साथ संग करने पर चंद्रायन व्रत का पालन करना चाहिए। बकरियां, भेड़ी के साथ संग करने पर द्विज को प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। पतित स्त्री के साथ सहवास करने पर तीन कृच्छ व्रतों से शुद्धि होती है। पुलकसी, शुद्रा में निषाद से उत्पन्न स्त्री के साथ गमन करने पर कृच्छ चंद्रायन व्रत करना चाहिए। नटी, नर्तकी, धोबन, बांस के द्वारा तथा चरम के द्वारा जीव का निर्वाह करने वाली स्त्री के साथ संग करने पर चंद्रायन व्रत करना चाहिए। कदाचित यदि काम से मोहित होकर ब्रह्मचारी स्त्री के साथ गमन करता है तो उसे गधे का चरम धारण करके सात घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए। अपने पाप को प्रकट करते हुए तीनों कालों में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष तक करने से वह इस पाप से मुक्त हो जाता है। अवकीर्णि अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत से च्युत संन्यासी या ब्रह्मचारी ब्राह्मण के कथन के अनुसार संयम पूर्वक छह मास तक ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत करने से इस पाप से मुक्त हो जाता है। यदि सात अहोरात्र तक समर्थ रहने पर भी भिक्षाचरण तथा अग्निहोत्र ना करे तथा बुद्धिपूर्वक अपने तेज का परित्याग करे तो इस प्रकार का प्रायश्चित करना चाहिए। नदी तीर में अथवा तीर्थ में एक वर्ष तक शांत भाव से पवित्रता के साथ प्रणव एवं महाव्याहूतियों से युक्त गायत्री का निरंतर जप करे और भिक्षा मात्र से प्राप्त अन्न केवल रात्रि में ग्रहण करें। ऐसा करने से उपयुक्त दोनों पापों से मुक्ति मिलती है। बुद्धिपूर्वक क्षत्रिय की हत्या करने पर ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए। अनचाहे क्षत्रिय की हत्या हो जाने पर 6 महीने तक 500 गायों का दान करना चाहिए अथवा स्वयं वन में रहते हुए एक वर्ष तक एकाग्रतापूर्वक संयचित होकर प्रजापति शांतवन अथवा तप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। अनिच्छापूर्वक वैश्य की हत्या करने पर 2 वर्ष तक ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए तथा 1250 गायों का दान करना चाहिए अथवा कृच्छ या अतिकृच्छ व्रत एवं चंद्रायन व्रत करना चाहिए। प्रमादवश शूद्र की हत्या करने पर इस पाप के शमन के लिए 1 वर्ष तक ब्रह्म हत्या का व्रत करना चाहिए और 1125 गवों का दान करना चाहिए। क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें से किसी एक का वध करने पर क्रमशः 8, 6 तथा 3 वर्ष तक ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणी की हत्या करने पर ब्राह्मण को 8 वर्ष तक ब्रह्म हत्या के व्रत का पालन करना चाहिए। क्षत्राणी की हत्या करने पर 6 वर्ष तक और वैश्या की हत्या करने पर 3 वर्ष तक तथा शूद्रा की हत्या करने पर 1 वर्ष तक ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करने से द्विजतम शुद्ध हो जाता है। प्रमादवश वैश्य की स्त्री की हत्या करने पर द्विज को किंचित दान करना चाहिए। अंत्यजों का वध होने पर चंद्रायन व्रत करना चाहिए अथवा भगवान ब्रह्मा ने प्राक व्रत के द्वारा शुद्धि बतलाई है। मेंढक, नकुल, कौवा, दंदशूक, चूहा अथवा कुत्ते की हत्या करने पर द्विज को व्रत के 16वें अंश का पालन करना चाहिए। कुत्ते की हत्या करने पर सावधान होकर 3 रात्रि पर्यंत दूध मात्र पीकर रहना चाहिए। बिल्ली अथवा नेवले का वध हो जाने पर 1 योजन 4 कोस 1 मार्ग में अनशन पूर्वक चलना चाहिए। द्विज को अश्व का वध करने पर 12 रात्रि पर्यंत कृच्छ वध करना चाहिए। द्विजोत्तम को चाहिए कि वह सर्प को मारने पर काले लोहे की तीक्ष्ण अग्रभाग वाला लोह दंड की प्रतिमा दान करे। सांड की हत्या करने पर 1 भार धान की भूसी तथा 1 मासा सीसा दान करना चाहिए। वरा की हत्या करने पर घृत से भरा घड़ा और तीतर की हत्या करने पर 1 द्रोण तिल देने चाहिए। शुक की हत्या करने पर 2 वर्ष तक के लिए गाय का बछड़ा, क्रोच को मारने पर 3 वर्ष के गाय के बछड़े का दल का दान करना चाहिए। हंस, बलाका, वाक पंक्ति, बगला, मोर, वानर, बाज एवं गिद्ध का वध करने पर ब्राह्मण के लिए गौ का दान करना चाहिए। मांस भक्षण करने वाले अरण्य के पशुओं, व्याघ्र आदि की हत्या करने पर प्यसनी गौ का दान करना चाहिए। मांस न खाने वाले पशुओं, हरिन, खंजरीट आदि की हत्या करने पर गौ की बछड़ी का दान करना चाहिए और ऊंट का वध करने पर क्रिननल का अर्थात घुंघची अर्थात 1 रत्ती स्वर्ण का दान करना चाहिए। अस्थि वाले पशु पक्षी का वध करने पर ब्राह्मण को किंचित दान करना चाहिए और बिना अस्थि वाले पशु पक्षी का वध होने पर प्राणायाम करने से शुद्धि होती है। फलदार वृक्षों के काटने पर 100 ऋचाओं का जप करना चाहिए। गोल्म, वल्ली, लता तथा फूल वाले वृक्षों और अन्य सभी प्रकार के रस वाले फल तथा पुष्प देने वाले वृक्ष को नष्ट करने पर घृत प्राशन करने से शुद्धि होती है। हाथी का वध करने पर तप्त कृच्छ्रत करने से शुद्धि होती है। प्रमादवश गौ की हत्या करने पर चंद्रायन अथवा प्राक व्रत करना चाहिए और जानबूझकर वध करने पर इस हिंसा का कोई प्राश्चित नहीं है। इस प्रकार श्री कोण पुराण के ऊपरी विभाग में 32वां अध्याय समाप्त हुआ। कोण पुराण के ऊपरी विभाग में 33वां अध्याय प्राश्चित प्रकरण में चोरी तथा अभक्ष भक्षण का प्राश्चित, प्रकीर्ण पापों का प्राश्चित, समस्त पापों की एकत्र मुक्ति के विविध उपाय, पवित्रता को कोई पाप नहीं लगता, पवित्रता के महात्म्य में देवी सीता का आख्यान, सीता द्वारा अग्नि स्तुति, ज्ञान योग की प्रशंसा तथा प्राश्चित प्रकरण का उपसंहार। व्यास जी ने कहा मनुष्य स्त्री ग्रह वापी कूप तथा जलाशयों का अपहरण करने पर चंद्रायन व्रत करने से शुद्धि होती है। दूसरे के घरों से अल्प सार वाली अर्थात सामान्य वस्तुओं की चोरी करने पर उस पाप से अपनी शुद्धि के लिए कृच्छ शांतपन व्रत करना चाहिए। द्विजतम, यदि इच्छापूर्वक अपनी जाति वाले बांधवों के घर से धान्य अन्न अथवा धन की चोरी करें तो अर्ध कृच्छ व्रत का पालन करने से शुद्ध होता है। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों तथा यान शैया आसन पुष्प मूल तथा फलों की चोरी की शुद्धि पंचगव्य प्राशन से होती है। तृण काष्ठ वृक्ष शुष्कन गुड़ वस्त्र चर्म तथा मांस की चोरी करने पर 3 रात्रि तक भोजन नहीं करना चाहिए। मणि मोती मंगा तांबा चांदी लोहा कांसा तथा पत्थर की चोरी करने पर 12 दिन तक कण टूटे चावल का भक्षण करना चाहिए। कपास रेशम ऊन 2 खुर तथा 1 खुर वाले पशु पक्षी गंध औषधि तथा रस्सी का हरण करने पर 3 दिन तक जल मात्र पीकर रहना चाहिए। मनुष्य का मांस भक्षण करने पर चंद्रायन व्रत करना चाहिए। कौवा कुत्ता हाथी वराह और कुकट का मांस खाने पर तप्त कृच्छवत से शुद्धि होती है। कच्चा मांस खाने वाले जानवरों सियारों और बंदरों का मांस तथा मलमूत्र भक्षण करने पर तप्त कृच्छवत करना चाहिए तथा 12 दिनों तक उपवास करके कुष्मांड संज्ञक मंत्रों से घी की आहुति देनी चाहिए। नेवला उल्लू तथा बिल्ली का मांस भक्षण करने पर सांत्वन व्रत करना चाहिए। शिकारी पशु ऊंट और गधे का मांस खाने पर तप्त कृच्छवत से शुद्धि होती है। पहले निर्दिष्ट विधान के अनुसार व्रत के समान ही संस्कार भी करना चाहिए। बगला बक पंक्ति हंस कर्णव चक्रवाक तथा प्लाव पक्षी का मांस भक्षण करने पर 12 दिन तक भोजन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कपोत टिटिब शुक सारस उल्लूक तथा कलहंस का मांस भक्षण करने पर भी यही व्रत 12 दिन तक उपवास करना चाहिए। शिशुमार नीलकंठ मछली का मांस तथा गीदड़ का मांस भक्षण करने पर भी यही उपयुक्त व्रत करना चाहिए। कोयल मत्स्य मेंढक तथा सर्प भक्षण करने पर 1 मास तक गोमूत्र में अधप के यव का या यव के सत्तु आदि का भक्षण करने से शुद्धि होती है। जलचर जलज परतुद अर्थात चोंच द्वारा ठोकर मारकर आहार करने वाले कौवा आदि नख विषकर अर्थात तितर आदि और लाल पैर वाले पक्षियों का मांस भक्षण करने पर 1 सप्ताह तक यह उपयुक्त व्रत करना चाहिए। कुत्ते का मांस सूखा मांस तथा अपने लिए बनाया मांस खाने पर उस पाप को हटाने के लिए 1 महीने तक यह ऊपर कहा गया व्रत करना चाहिए। बैंगन भोस्त्रिन सैजन खुखुंड करक शंख और कुंभी का भक्षण करने पर प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। प्याज एवं लहसुन भक्षण करने पर चंद्रायन व्रत करना चाहिए। नालिका शाक और तंडुलीपक चुलाई का साग खाने पर प्रजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। अश्मांतक और पोत का भक्षण करने पर तप्त कृच्छवत करने से शुद्धि होती है। कुकुब के अंडे का भक्षण करने पर प्रजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। अलायु अलाबु अर्थात वर्तुलाकार अर्थात गोल लोकी तथा किंशुक अर्थात पलाश का भक्षण करने पर भी यही व्रत करना चाहिए। इच्छा पूर्वक गूलर का भक्षण करने पर तप्त कृच्छ से शुद्धि होती है। किसी शास्त्रीय उद्देश्य के बिना व्यर्थ ही या केवल अपने लिए क्रिसर अर्थात अन्न संयाव अर्थात लपसी खीर और मालपुए के समान पदार्थ भक्षण करने पर 3 रात्रि तक व्रत करने से शुद्धि होती है। पीने के अयोग्य दूध का पान करने पर, सावधानी पूर्वक गौमूत्र में पके यावक का आहार करने से एक मास में ब्रह्मचारी शुद्ध होता है। ब्याने के 10 दिन हुए बिना अथवा गर्भिणी और बिना बच्चे वाली गौ, भैंस और बकरी का दूध पीने पर यही व्रत करना चाहिए। इनके दूध के विकार अर्थात घी दही आदि का मोहवश भक्षण करने पर मनुष्य 7 रात्रि तक गौमूत्र में अदब के यव का अथवा यव के सत्तु आदि का भोजन करने से शुद्ध होता है। मृत्यु के अनंतर होने वाले नव श्राद्ध, मृत व्यक्ति के प्रथम दिन से लेकर 10वें दिन तक किए जाने वाले श्राद्ध, जन्नाशोध तथा मरणाशोध में भोजन करने पर ब्राह्मण समाहित होकर चंद्रायन व्रत करने से शुद्ध होता है। जो अधिकारी न नित्य अग्नि में हवन करता है, न अग्रासन अर्थात भोजन करने के पूर्व ब्राह्मण तथा अतिथि को भोजन कराता है, न गोग्रासी निकालता है देता है, उसका अन्न भक्षण करने पर द्विज को चंद्रायन व्रत करना चाहिए। जो अभोज्य हैं उन सभी का तथा अंत्यजों का पकवान ग्रहण करने पर तत्कृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। बिना जाने चंडाल का अन्न भक्षण करके द्विज को भली भांति चंद्रायन व्रत करना चाहिए और जानबूझकर ऐसा करने पर 1 वर्ष तक कृच्छ व्रत का पालन करके पुनः द्विजत्व प्राप्ति के लिए संस्कार करना चाहिए। सुराभिन्न मध्य का पान करने पर चंद्रायन व्रत करना चाहिए और अभोज्य अन्न भक्षण करने पर प्रजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। मनमूत्र एवं तेज का भक्षण करने पर भी यही प्रजापत्य नामक व्रत करना चाहिए। अन्य सभी ना कहे गए पापों में यथाविधि 1 दिन का उपवास करना चाहिए। ग्राम सुकर, गदा, ऊंट, श्रीगाल, बंदर तथा कौवे के मलमूत्र का भक्षण करने पर द्विज को चंद्रायन व्रत करना चाहिए। अज्ञान से मलमूत्र का भक्षण करने और सुरा का स्पर्श करने पर तीनों वर्ण वाले द्विजातियों को पुनः संस्कार करना चाहिए। अज्ञानवश कच्चा मांस भक्षी पक्षियों के लिए मूत्र पुरीष का भक्षण हो जाने पर द्विजोत्तम को महा सांत्वन नामक व्रत करना चाहिए। घृद्र, मेंढक, कुर्रर पक्षी एवं विषीकर अर्थात नख से बिखेर कर खाने वाले पक्षी का भक्षण करने वाले पर अथवा इनके मूत्र पुरीष आदि का भक्षण करने पर कृच्छ व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण का उच्छिष्ट भक्षण करने पर प्रजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। क्षत्रियो का उच्छिष्ट भक्षण करने पर तत्कृच्छ व्रत करना चाहिए। वैश्य का उच्छिष्ट ग्रहण करने पर अतिकृच्छ और शूद्र का उच्छिष्ट ग्रहण करने पर ब्राह्मण को चंद्रायन व्रत करना चाहिए। सुरा के पात्र में जल पीने पर चंद्रायन व्रत करना चाहिए। कुत्ते का जूठा खाने पर द्विज की शुद्धि 3 रात्रि तक उपवास करने से होती है। कुत्ते का पीछ शेष इच्छा पूर्वक ग्रहण करने वाले को 3 रात तक गौमूत्र में पके हुए यवन का आहार मात्र ग्रहण करना चाहिए। यदि मल और मूत्र आदि से दूषित जल का पान कर लें तो उस पाप की शुद्धि के लिए सांत्वन नामक व्रत बतलाया गया है। चंडाल के कूप से तथा उसके बर्तनों में यदि ज्ञान पूर्वक ब्राह्मण जल पी ले तो उस पाप की शुद्धि के लिए कृच्छ सांत्वन नामक व्रत करना चाहिए। चंडाल के द्वारा स्पर्श हुआ जल पीने पर द्विजोत्तम 3 रात्रि तक पंचगव्य ग्रहण करने से शुद्ध होता है। मां पातकी का स्पर्श होने पर बिना स्नान किए यदि द्विज जान बूझ कर मोहवश भोजन करता है तो उसे तत्कृच्छ करना चाहिए। प्रमादवश महापातकी, चंडाल या अपवित्र अवस्था में स्त्री का स्पर्श करके भोजन करने पर 3 रात्रि पर्यंत उपवास से शुद्धि होती है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है कि स्नान के योग्य व्यक्ति यदि बिना स्नान किए भोजन करता है तो वह अहोरात्र उपवास करने से शुद्ध हो जाता है, किंतु ज्ञान पूर्वक भोजन करने पर कृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। शुष्क, बासी आदि तथा गौ आदि द्वारा दूषित उच्छिष्ट पदार्थों का भक्षण करने पर एक दिन का उपवास अथवा कृच्छ व्रत का चतुर्थांश व्रत करना चाहिए। अज्ञान में अभोज्य पदार्थों के भक्षण से होने वाले पाप की शुद्धि के लिए संवत्सर के अंत में ब्राह्मण को बार बार कृच्छ व्रत करना चाहिए और जानबूझकर ऐसा होने पर इसे विशेष रूप से करना चाहिए। संस्कारहीन पुरुषों का यज्ञ कराने और दूसरों का अंत्येष्टि कर्म तथा अभिचार कर्म करने पर तीन कृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। ब्राह्मण आदि के द्वारा मारे गए पुरुषों का दाह आदि कर्म करने पर गोमूत्र में पके यवन का आहार करने और प्रजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। तेल लगाकर और मलमूत्र का त्याग करने, शमशुक्रम करने अर्थात दाढ़ी आदि बनाने तथा स्त्री संग करने पर अहोरात्र उपवास करने से शुद्धि होती है। एक दिन विवाह अग्नि अर्थात गृह अग्नि का त्याग करने अर्थात उस अग्नि में हवन ना करने से द्विजतम तीन रात उपवास करने से शुद्ध होता है और तीन दिन तक नित्य हवन ना करने पर छह दिनों के उपवास से शुद्ध होता है। प्रमादवश 10 दिन तक 12 दिन तक गृह अग्नि का त्याग करने पर उस पाप की शुद्धि के लिए कृच्छ चंद्रायन व्रत करना चाहिए। भगवान प्रभु ने बताया है कि पतित व्यक्ति से द्रव्य लेने पर उस द्रव्य का त्याग कर देने से शुद्धि होती है, साथ ही कृच्छ सांत्वन व्रत करना चाहिए। प्रायोपवेशन व्रत से भ्रष्ट तथा संन्यास आश्रम से च्युत व्यक्ति को तीन कृच्छ और तीन चंद्रायन व्रत करने चाहिए। पुनः जात कर्म आदि संस्कारों द्वारा संस्कृत होने पर धर्म की वृद्धि चाहने वाले द्विजों को भली भांति व्रत का पालन करना चाहिए। प्रातः संध्या न करने पर उस दिन वैसे ही बिना भोजन किए संयत मन होकर रहना चाहिए और सायं संध्या न करने पर रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। गृहपत्य अग्नि में समिधान डालने पर अर्थात नित्य हवन नित्य कर्म अग्निहोत्र न करने पर उस पाप की शुद्धि के लिए स्नान करके पवित्रता पूर्वक समाहित होकर 8000 गायत्रियों का जप करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति यदि प्रमाद से संध्या नहीं करता है तो स्नान करके उपवास करने से वह शुद्ध हो जाता है और थकान के कारण संध्या न करने वाला संयम मन एकाग्र करके पश्चाताप मात्र करने से शुद्ध हो जाता है। वेद में बताए गए नित्य कर्मों का लोप करने तथा स्नातक के व्रत का लोप करने पर स्नातक को एक दिन का उपवास करना चाहिए। अग्नि का परित्याग करने वाले द्विजतम को एक वर्ष तक कृच्छ व्रत करना चाहिए और संस्कारहीन व्यक्ति चंद्रायन व्रत करने और गौदान करने से शुद्ध हो जाता है। नास्तिकता करने वाले द्विज को प्रजापत्य व्रत का पालन करना चाहिए। देवता से तथा गुरु से द्रोह करने पर तप कृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। इच्छापूर्वक ऊंट या गधे की सवारी करने पर तीन रात्रि पर्यंत उपवास करने से शुद्धि होती है। इसी प्रकार नग्न होकर जल में प्रवेश करने पर तीन रात तक उपवास करना चाहिए। पंक्ति से बहिष्कृत यदि ऐसे लोग हैं जिनके लिए विशेष प्राश्चित का उपदेश नहीं किया गया है, वे लोग एक मास तक नियम पूर्वक षष्ठ अन्नकालता अर्थात तीन दिन भोजन ना कर तीसरे दिन सायं केवल एक बार सात्विक हविष्यन भोजन करें। संहिता जप अर्थात वेद संहिता के मंत्रों का पाठ करें तथा शाकल होम अर्थात बोधायन स्मृति प्रश्न 4 अध्याय 3 के अनुसार करें तो शुद्ध हो सकते हैं। नीला या लाल वस्त्र धारण करने पर ब्राह्मण एक अहोरात्र उपवास करने के अनंतर स्नान कर पंचगव्य का पान करने से शुद्ध होता है। चंडाल को वेद धर्मशास्त्रों तथा पुराणों का उपदेश करने पर चंद्रायन से शुद्धि होती है। इसके अतिरिक्त उसकी निष्कृति निस्तार का कोई अन्य उपाय नहीं। फांसी आदि द्वारा मरे व्यक्ति का कदाचित स्पर्श होने पर ब्राह्मण चंद्रायन अथवा प्रजापत व्रत करने से शुद्ध होता है। प्रमादवश यदि झूठे मुंह बिना आचमन किए द्विज चंडाल आदि का स्पर्श करता है तो उसे स्नान करके 8000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मचारी की तो समाहित होकर 3 रात उपवास करके भली भांति 100 बार द्रुपदा मंत्र का जप करना चाहिए और फिर पंचगव्य प्राशन करने पर उसकी शुद्धि होती। जो उच्छिष्ट मुख द्विज इच्छापूर्वक चंडाल तथा पतित आदि का स्पर्श करता है उसे शुद्धि के लिए प्रजापत व्रत करना चाहिए। चंडाल अशोचयुक्त व्यक्ति, शव, अपवित्र अवस्था में स्त्री, उससे सपृष्ट व्यक्ति तथा पतित का स्पर्श करने पर शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। प्रमादवश चंडाल अशोचयुक्त व्यक्ति तथा शव, इनको स्पर्श किए व्यक्ति का स्पर्श होने पर स्नान उपरांत आचमन करके एकाग्र होकर गायत्री जप करना चाहिए। द्विजतम, यदि जानबूझकर चंडाल आदि द्वारा स्पर्श किए व्यक्ति का स्पर्श करें तो उसे उस पाप की शुद्धि के लिए स्नान करके आचमन करना चाहिए, ऐसा पितामह देव ने कहा है। भोजन करते समय ब्राह्मण के गुदा मार्ग से कदाचित मल स्त्राव हो जाए तो शौच करने के अनंतर स्नान करना चाहिए और उपवास करके घृत से हवन करें, चंडाल एवं अंत्यज के शव का स्पर्श करके शुद्धि के लिए कृच्छ्वत करना चाहिए। उपटन आदि लगाने के बाद अस्पृश्य व्यक्ति का स्पर्श होने पर एक अहोरात्र उपवास करने से शुद्धि होती है। सुरा का स्पर्श करके द्विज 3 प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। प्याज लहसुन का स्पर्श होने पर घृत का प्राशन करने से शुद्धि होती है। कुत्ते के काटने पर ब्राह्मण को कुत्ते के स्पर्श के प्राश्चित के साथ 3 दिन सायकाल केवल दूध पीना चाहिए। नाभि के ऊपरी भाग में काटने पर यदि क्रिया प्राश्चित 2 बार करनी चाहिए। इसी प्रकार बाहों में काटने पर यही क्रिया 3 बार और मस्तक में काटने पर 4 बार करनी चाहिए। अथवा कुत्ते के काटने पर द्विजतम को स्नान करके गायत्री का जप करना चाहिए। स्वस्थ रहते और धन होने पर भी जो द्विजतम प्रतिदिन विहित 5 महायज्ञों को बिना संपन्न किए भोजन करता है वह अर्धकृच्छ व्रत करने से शुद्ध होता है। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण पर्वों में उपस्थान नहीं करता और जो ऋतुकाल में भार्या के साथ सेवास नहीं करता वह भी अर्धकृच्छ व्रत करने से शुद्ध होता है। कोई आर्त अर्थात मलमूत्र के वेग से आर्त्रस्त व्यक्ति यदि जल के अभाव में मलमूत्र का त्याग अकस्मात कर देता है या जल के मध्य में रहता हुआ मलमूत्र के वेग से आर्त होने के कारण जल के मध्य ही अकस्मात मलमूत्र का त्याग कर देता है तो मलमूत्र का प्रक्षालन कर ग्राम या नगर आदि के बाहर नदी आदि में शीर पर धारित समस्त वस्त्रों के साथ उसे स्नान करना चाहिए तथा गौ का स्पर्श करना चाहिए, तभी शुद्धि होती है। जानबूझकर सूर्योदय काल तक शयन करने वाले अथवा आलस्यवश सोए रहने के कारण सूर्य उदय कालीन अनुष्ठान को ना करने वाले ब्राह्मण को सूर्योदय के समय जल में प्रविष्ट होकर 8000 गायत्री का जप तथा 3 दिन तक उपवास करना चाहिए। इच्छापूर्वक मृत शूद्र के शव का अनुगमन करने पर द्विजतम को नदी के किनारे 8000 गायत्री का जप करना चाहिए। ब्राह्मण के वध करने की झूठी शपथ करने पर ब्राह्मण को यावकन अर्थात यज्ञ के सत्तू या उससे बने हुए किसी अन्य पदार्थ से चंद्रायन व्रत करना चाहिए। एक ही पंक्ति में बैठे हुए ब्राह्मण को विषम दान करने पर किच्छवत करने से शुद्धि होती है। चंडाल को छाया का स्पर्श होने पर स्नान करके घृत का प्राशन करना चाहिए। अशुद्धि की स्थिति में अग्नि अथवा चंद्रमा का दर्शन कर सूर्य का दर्शन करना चाहिए। मनुष्य की हड्डी का स्पर्श होने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। मिथ्या असत विषय का अथवा दमपूर्ण अध्ययन करने पर एक वर्ष तक भिक्षाव्रत ग्रहण करना चाहिए। कृतघ्न को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 5 वर्ष तक ब्राह्मण के घर में निवास करना चाहिए। ब्राह्मण को हंकार तथा गुरुजनों को त्वमकार तुम कहने पर स्नान करके दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए और उन्हें प्रणाम के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। त्रिन द्वारा भी उनकी ताड़ना करने पर, वस्त्र द्वारा कंठ बांधने पर, विवाद में पराजित करने पर प्रणाम के द्वारा उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। ब्राह्मण को धमकाने पर, कृच्छ्वत और पटक देने पर अतिकृच्छ्वत करना चाहिए। विप्र का रक्त बहाने पर कृच्छ आदि अतिकृच्छ दोनों व्रत करने चाहिए। गुरु को गालियां शाप देने पर या उससे झूठ बोलने पर उस पाप की शुद्धि के लिए पाप के तारतम्य के अनुसार 1 रात या 3 रात का उपवास रखना चाहिए। देवताओं और ऋषियों की ओर थूकने तथा उनके प्रति आक्रोश आक्षेप प्रकट करने पर उल्मुख अंगार वाली लकड़ी से जीव का दाह करना चाहिए और सन का दान करना चाहिए। ज्योतिष देवताओं के उद्यान में एक बार भी मलमूत्र विसर्जित करता है तो शुद्धि के लिए मूत्र इंद्री का छेदन कर देना चाहिए तथा चंद्रायन व्रत करना चाहिए। ज्योतिजतम देव मंदिर में मोवश मूत्रोत्सर्ग करता है उसे मूत्र इंद्री का छेद करके चंद्रायन व्रत करना चाहिए। देवताओं ऋषियों तथा देवों देव तुल्य महापुरुषों माता पिता गुरु आदि की निंदा करने पर द्विजोत्तम को भरी भांति प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। इनके साथ संभाषण करने पर स्नान करके देवताओं की पूजा करनी चाहिए और उन्हें देखने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए तथा विश्वेश्वर का स्मरण करना चाहिए जो सभी प्राणियों के अधिपति विश्व शान की निंदा करता है उसके पाप की शुद्धि 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। पर पश्चाताप पूर्वक पहले चंद्रायन व्रत करें, अनंतर कृच्छ तथा अधिकृच्छ व्रतों की श्रद्धा पूर्वक करके देव शंकर की शरण में जाएं। ऐसा करने पर देव शंकर की कृपा से ही पाप से मुक्ति हो जाती है। विधि पूर्वक अपना सर्वस्व दान करने से सभी पापों की शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार विधिपूर्वक चंद्रायन व्रत करने, कृच्छ और अतिकृच्छ व्रतों को करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्रों की यात्रा सभी पापों को दूर कर देती है। मनुष्यों के लिए देवताओं की आराधना करना संपूर्ण पापों के नाश का अचूक साधन है। अमावस्या तिथि आने पर जो शिव की बड़ी भांति आराधना करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की ही चतुर्दशी को महादेव शंकर का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम याम में उपहार सहित त्रिलोचन ईश शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पूर्वान में समाहित होकर नदी में स्नान करके उपवास करके यम धर्मराज मृत्यु अंतक व्यवस्थक काल तथा सर्वभूत विनाशक इनमें प्रत्येक के निमित्त तिल मिश्रित 7 जल अंजलि प्रदान करने वाला सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। प्राचीत के प्रसंग से उपदिष्ट इन सभी व्रतों में शांत और संयत मन होकर ब्रह्मचर्य भूमिशयन उपवास तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या को पिता में ब्रह्मा को उद्दिष्ट करके 3 ब्राह्मणों की पूजा करने से सभी पातकों से मुक्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाहित होकर उपवास करके सप्तमी को सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। शनिवार को भरणी नक्षत्र और चतुर्थी तिथि होने पर ऐसे योग में जो मनुष्य यमराज का पूजन करता है वह 7 जन्म में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को जनार्दन की पूजा करने से महापापों से मुक्ति मिल जाती। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण आदि समयों में जप तप तीर्थ सेवा और देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन महापातकों से शुद्ध करने वाला होता है। सभी पापों से युक्त होने पर भी जो मनुष्य नियम पूर्वक पुण्य तीर्थों में प्राणों का त्याग करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने वाली नारी ब्रह्मघाती कृतघ्न अथवा महापातकों से दूषित भी पति का उद्धार कर देती है। विद्वानों ने स्त्री के लिए सभी प्रकार के पापों का यही पतिव्रत धर्म पालन ही श्रेष्ठ प्राश्चित बतलाया है, इसे विचार नहीं करना चाहिए। जो नारी पतिव्रता है और पति की सेवा श्रोवा में अनरक्त है उसके लिए ना तो इस लोक में कोई पाप है और ना परलोक में। पतिव्रत धर्मप्रायण पतिव्रता स्त्री रुद्राणी ही होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस संसार में कोई भी मनुष्य इसे कभी भी पराजित करने में समर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए दशरथ के पुत्र राम की तीनों लोकों में प्रसिद्ध सुंदर पत्नी देवी सीता ने राक्षसेश्वर रावण को पराजित कर दिया था। काल से प्रेरित राक्षसराज रावण ने राम की सुंदर तथा विशाल नेत्रों वाली भार्या सीता को प्राप्त करने की इच्छा की। उसने माया से तपस्वी का वेश धारण करके जनशून्य वन में विचरण अर्थात निवास करती हुई कामनी सीता का अपहरण करने का विचार किया। तब पतिव्रता भगवती सीता ने रावण के दुष्ट भाव को समझ करके अपने पति दशरथ पुत्र राम का स्मरण किया और पितृ मुस्कान वाली उन सीता देवी ने अवसत्य अग्नि की शरण ग्रहण की। राम की पत्नी सीता देवी हाथ जोड़कर साक्षात पति के समान सभी दोषों को नष्ट करने वाले महायोग रूप अच्युत अग्नि की शरण में गई और उनकी स्तुति करने लगी। महायोग स्वरूप परम गहन रहस्य स्वरूप कृतान दहन करने वाले सभी प्राणियों के नियामक काल रूपी अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं सभी और मुख वाले सभी प्राणियों के हृदय में स्थित दीप शरीर वाले आत्म रूप तथा साक्षी देव पावक अग्नि को नमस्कार करती हूँ। मैं ब्राह्मणों के उपकारक ब्रह्म रूपी कृति वासा शरणागत वत्सल परम पद रूप भूतेश वहनी की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं जगन मूर्ति सभी तेजों के उद्भव स्थान महायुगेश्वर परमेष्टि आदित्य और ओंकार रूप वहनी देव की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं महाग्रास त्रिशूली भोग तथा मोक्ष रूप फलों के प्रदाता योगियों के ईश और रुद्र स्वरूप कालाग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं भूर भव तथा स्वस्वरूप हिरण्यमय ग्रह में सुगुप्त विरूपाक्ष तथा अमित तेजस्वी आप महान की शरण ग्रहण करती हूँ। सभी प्राणियों में मस्थित वैश्य नर की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। मैं हव्य तथा कव्य को वहन करने वाले ईश्वर वन्नी देव की शरण में हूँ। मैं उस पर तत्व वर्णीय साक्षात सविता और तेज रूप परम ज्योति अग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। हमें वाहन आप मेरी रक्षा करें। इस वाहन्यष्टक का जप करके यशस्विनी उन्मीलित नेत्रों वाली राम की पत्नी सीता मन से राम का ध्यान करती हुई स्थित हो गई। स्तुति करने के अनंतर उस अवसत्य अग्नि से अत्यंत उद्दीप्त स्वरूप वाले दुष्ट भाव वाले रावण पर क्रुद्ध होने के कारण तेज से जलते हुए के समान भगवान महेश्वर हव्यवा प्रकट हो गए। रावण के वध की इच्छा से मायामय सीता को उत्पन्न करके वे पावक अग्निदेव धर्ममय सीता को लेकर अंतर्हित हो गए। धर्ममय सीता जैसे ही उस मायामय सीता को देखकर राक्षसराज रावण उसे ही लेकर सागर के मध्य में स्थित लंका को चला गया। रावण का वध करके भगवती सीता को प्राप्त करके लक्षण सहित राम का मन शंका युक्त हो गया। जन सामान्य को विश्वास दिलाने के लिए वह माया से निर्मित सीता उद्दीप्त अग्नि में प्रविष्ट होगी और अग्नि ने उन्हें अपने में मिला लिया। तो मायामय सीता को अपने में लीन कर लेने के पश्चात उग्र किरणों वाले भगवान पावक अग्नि ने राम को वास्तविक सीता का दर्शन कराया। इससे पावक देवताओं के प्रिय बन गए। सुंदर मध्यभाग वाली इस जनक की पुत्री ने अपने दोनों हाथों से अपने स्वामी राम के दोनों चरणों को पकड़कर भूमि पर प्रणाम किया। सीता को देखकर आश्चर्यचकित नेत्रों वाले रघुवंशी राम ने प्रसन्न मन होकर सिर से प्रणाम करके अग्नि को संतुष्ट किया। भगवान राम ने वहनी से कहा, मेरे स्वयं में आई ये दिव्य गुणों वाली सीता किस प्रकार पहले आप द्वारा अपने में लीन की जाती हुई देखी गई। लोगों को अपने में पचा लेने वाले तथा हव्य को वहन करने वाले अग्नि ने उन दशरथ पुत्र राम से सभी लोगों की सन्निधि में ही ये सब बताया जो पूर्व में घटित हुआ था। मिथिला नरेश, जनक ने तप द्वारा रुद्रप्रिया पार्थ की आराधना करके देवी की अत्यंत प्रिय जिन सीता के को पुत्री रूप में प्राप्त किया था, उन पति सेवा प्रायण सुंदर शील वाली पतिव्रता को रावण चाह रहा था। जब मैंने ये जाना तब उन्हें भक्ति सीता को मैं पार्थी के पास ले आया और राक्षस राज रावण द्वारा ले जाई गई जिस सीता को आपने प्राप्त किया उन्हें मैंने रावण के वध के लिए माया से निर्मित किया था। उन्हीं के लिए आपने लोगों का विनाश करने वाले दुष्ट राक्षस राज रावण को मारा तथा मैंने उन्हीं मायामय सीता को उपसंहित अपने में लीन कर लिया। मेरे कहने से आप इन विशुद्ध जानकी को ग्रहण करें और अपने आप को प्रभव अव्यय नारायण देव के रूप में देखें। ऐसा कहकर सभी ओर शिखा ज्वाला तथा सभी ओर मुख वाले भगवान प्रचंड अमित तेजो रूप अग्निदेव राघव राम तथा अन्य लोगों द्वारा सम्मानित होकर अंतर ध्यान हो गए। ये मैंने आप लोगों को पतिव्रताओं का महात्य बतलाया। इसे स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला प्राश्चित कहा गया है। संपूर्ण पापों से युक्त पुरुष भी भली भांति संयत होकर पुण्य तीर्थों में अपना शीर त्याग करके पाप से मुक्त हो जाता है अथवा पृथ्वी के सभी पुण्य तीर्थों में स्नान करने से दिव्य पुरुष समस्त संचित पापों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार आप लोगों से मैंने इस मानव धर्म का और महेश्वर की आराधना के लिए सनातन ज्ञान योग का वर्णन किया। जो इस विधि से युक्त होकर ज्ञान योग का पालन करता है वह महादेव का दर्शन करता है। दूसरा व्यक्ति सैकड़ों कल्पों में भी उनका दर्शन नहीं कर सकता। जो इस परम धर्म और परमेश्वर संबंधी ज्ञान की स्थापना अधिकारी लोगों में प्रतिष्ठा करता है, संसार में उससे बढ़कर और कोई नहीं है। उसे श्रेष्ठ योगी माना गया है। इसकी स्थापना करने में समर्थ होने पर भी जो व्यक्ति मोहवश धर्म एवं ज्ञान की स्थापना नहीं करता वह योग संपन्न मुनि होने पर भी भगवान जी का अत्यंत प्रिय नहीं होता। इसलिए सदा ही विशेष रूप से धर्म युक्त शांत और श्रद्धा संपन्न ब्राह्मणों को इसका उपदेश करना चाहिए। जो मेरे एम आपके बीच हुए इस संवाद को नित्य पढ़ेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करेगा। श्राद्ध में अथवा देव कार्य पूजा आदि में और ब्राह्मणों के सम्मुख प्रसन्न मन से नित्य इसका पाठ करना चाहिए तथा द्विजातियों को इसे सुनना चाहिए। जो युगात्मा इसके अर्थ का विचार करके पवित्र ब्राह्मणों को इसे सुनाता है वह दोष रूपी कंचुक अर्थात आवरण का प्रत्याग करके भगवान महेश्वर को प्राप्त करता है। इतना कहने के बाद सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास मुनियों तथा सूत जी को आश्वासन प्रदान करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इस प्रकार श्री कोन पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 33वां अध्याय भी समाप्त हुआ। कोन पुराण के ऊपरी विभाग में 34वें अध्याय में तीर्थ महात्म्य प्रकरण में प्रयाग गया एकाम्र तथा पुष्कर आदि विविध तीर्थों की महिमा का वर्णन, सप्त सातसर तीर्थ के वर्णन में शिव भक्त मंकनक मुनि का आख्यान, ऋषियों ने कहा, रोम हर्षन, अब आप हमें इस संसार में जो महान तथा प्रसिद्ध तीर्थ हैं उन्हें बतलाइए। रोम हर्षन बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोग सुने, मैं प्राणों में ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा बताए गए विविध तीर्थों को बताऊंगा, जिनमें एक बार भी किया गया स्नान, जप, होम, श्राद्ध तथा दान आदि कर्म 7 कुलों को पवित्र कर देता है। परमेष्टि ब्रह्म का 5 योजन में फैला हुआ प्रयाग नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, उसका महात्म्य बताया जा चुका है। दूसरा कुरुओं का श्रेष्ठ तीर्थ कुरुक्षेत्र है, जो देवताओं द्वारा वंदित, ऋषियों के आश्रम से परिपूर्ण और सभी पापों की शुद्धि करने वाला है। वहाँ स्नान करके विशुद्ध आत्मा व्यक्ति दम भोर मात्सर्य से रहित होकर जो कुछ भी दान करता है, उससे वह दोनों माता पिता के कुलों को पवित्र करता है। गया नामक परम गुह्य तीर्थ पितरों को अत्यंत प्रिय है, वहाँ पिंडदान करके मनुष्य पुनः जन्म नहीं होता। जो एक बार भी गया जाकर पिंडदान करता है, उसके द्वारा तारे गए पितर नरक आदि कष्टप्रद लोकों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। वहाँ गया में संसार के कल्याण की कामना से परमात्मा रुद्र ने शिलातल पर चरण का चिन्ह स्थापित किया है। वहाँ पर पितरों को पिंडदान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। गया की यात्रा करने में समर्थ होने पर भी जो वहाँ नहीं जाता, उसके संबंध में पितर शोक करते हैं, उसका अन्य सभी परिश्रम व्यर्थ ही होता है। पितर इस गाथा का गान करते हैं और महर्षि इसका कीर्तन करते हैं कि जो कोई भी गया जाएगा वही हमें तारेगा, अर्थात असत गति से मुक्त करेगा। मेरे वंश में उत्पन्न व्यक्ति किसी कारण भले ही पापयुक्त हों, सधर्म में निष्ठा न रखते हों, तब भी यदि गया तीर्थ की यात्रा करेगा तो वह हम लोगों का तारक होगा। शीलवान तथा गुणवान बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उन सभी में से कोई एक तो गया जाएगा, इसलिए सभी प्रयत्नों के द्वारा विशेष रूप से ब्राह्मण को तो गया जाकर समाहित मन से विधिवत पिंडदान करना चाहिए। वे मनुष्य धन्य हैं जो गया में पिंडदान करते हैं। वे दोनों माता पिता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं भी परम गति प्राप्त करते हैं। अन्य प्रभास नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसे सिद्धों का निवास स्थान बतलाया गया है। वहाँ भगवान भाव शंकर स्थित हैं। वहाँ स्नान, तप, श्राद्ध तथा ब्राह्मणों का पूजन करने से ब्रह्मा के अक्षय और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। त्र्यंबक नामक तीर्थ सभी देवताओं द्वारा नमस्कृत है। वहाँ रुद्र की आराधना करने से ज्योतिष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहाँ कपर्दी तथा स्वर्णाक्ष महादेव की भरी भांति आराधना करने तथा ब्राह्मणों की पूजा करने से निश्चय ही कल्पत्य पद की प्राप्ति होती है। परमेष्टि रुद्र का सोमेश्वर नामक श्रेष्ठ तीर्थ सभी प्रकार की व्याधियों का हरण करने वाला पवित्र तथा रुद्रलोक की प्राप्ति कराने का साधन है। विजय नाम का एक सुंदर तीर्थ है, जो तीर्थों में श्रेष्ठ है। वहाँ महेश्वर का विजय नामक प्रसिद्ध लिंग है। वहाँ पर 6 महीने तक संयत आहार करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके एकाग्र मन से उपवास करके श्रेष्ठ ब्राह्मण परम पद प्राप्त करते हैं। पूर्व दिशा में अत्यंत सुंदर एक दूसरा एकाम्र नामक श्रेष्ठ तीर्थ है, जो देवादिदेव शंकर के गणपत रूप भी फल को प्रदान करने वाला है। वहाँ शिव भक्तों को थोड़ी सी भी स्थिर तथा सुंदर भूमि दान करने से दाता चक्रवर्ती सम्राट होता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। वहाँ महानदी का जल पवित्र और सभी पापों को नष्ट करने वाला है। ग्रहण के समय उसका स्पर्श स्नान आदि करने से सभी पातकों से मुक्ति हो जाती है। विप्रो दूसरी विरजा नाम की एक नदी है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्म लोक में पूजित होता है। नारायण का पुरुषोत्तम नामक एक दूसरा तीर्थ है। वहाँ परम पुरुष श्रीमान नारायण निवास करते हैं। वहाँ स्नान करके श्रेष्ठ विष्णु की अर्चना और ब्राह्मणों की पूजा करने से द्विजोत्तम विष्णु लोक प्राप्त करता है। सभी पापों को हरने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ गोकर्ण नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ परमेष्टि शंभु का निवास है। वहाँ देव शंकर के गोकर्णेश्वर नामक उत्तम लिंग का दर्शन करके मनुष्य अभिप्सित कामनाओं को प्राप्त करता है और रुद्र का प्रिय होता है। उत्तर गोकर्ण में भी त्रिशूलधारी शंकर महादेव का लिंग है, उसकी अर्चना से शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। देवादिदेव महादेव वहाँ स्थानु इस नाम से विख्यात है। उनका दर्शन मनुष्य तत्क्षण ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। महात्मा विष्णु का एक दूसरा कुब्जाम्र नामक अतुलनीय स्थान है। वहाँ विष्णु स्वरूप पुरुष का पूजन करने से व्यक्ति भगवान जी के धाम शेदीप में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यहाँ त्रिपुरारी रुद्र ने ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के अनंतर नारायण देव को प्रतिष्ठित किया है। यहाँ चारों ओर एक योजन में फैला क्षेत्र है जो सिद्धोत्तदा ऋषि गणों से वंदित है। यहीं पर विष्णु का पवित्र मंदिर है जिससे पुरुषोत्तम विष्णु स्थित है। अद्भुत कर्मा विष्णु का एक दूसरा कोकामुख नाम का तीर्थ है। यहाँ मृत मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के सारूप्य नामक मोक्ष को प्राप्त करता है। शालग्राम नाम का महातीर्थ विष्णु की प्राप्ति को बढ़ाने वाला है। वहाँ प्राणों का त्याग करके मनुष्य ऋषिकेश का दर्शन प्राप्त करता है। अश्वतीर्थ नाम का एक अन्य तीर्थ है जो सिद्धों का निवास स्थान तथा अत्यंत पवित्र है। वहाँ स्वयं नारायण हयग्रीव रूप से नित्य स्थित रहते हैं। परमेष्टि ब्रह्मा का पुष्कर नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वह सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा वहाँ मरने वालों को ब्रह्मलोक प्राप्त प्रदान करने वाला है। जो द्विजोत्तम मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता है और इंद्रलोक में देवराज इंद्र के साथ आनंद करता है। वहाँ गंधर्वों यक्षों नागों राक्षों तथा सिद्धों के समूह के साथ देवता पदम जन्मा ब्रह्मा की उपासना करते हैं। वहाँ स्नान से शुद्ध होकर परमेष्टि ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन करने से ब्रह्मा जी का साक्षात्कार प्राप्त होता है। वहाँ जाकर अनिंदित देवराज इंद्र का दर्शन करने से मनुष्य सुंदर रूप से संपन्न हो जाता है और सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित सप्त सारस्वत नामक एक श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ रुद्र की पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहाँ मंकनक नामक शिव भक्त मुनि परमेश्वर रुद्र के शरणागत हुए थे और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए उन्होंने शिव की आराधना की थी। वहाँ मुनि मंकनक ने नमः शिवाय इस श्रेष्ठ पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तपस्या द्वारा गो वृषध्वज शिव की आराधना की थी। तदंतर रुद्र को आया हुआ जान करके मंकनक मुनि तपस्या के तेज से उद्दीप्त हो गए और आनंद अतिरेक से नृत्य करने लगे। भगवान रुद्र ने उनसे पूछा, आप क्यों नृत्य कर रहे हैं? किंतु वे कुछ बोले नहीं और देव ईशान को देखने पर भी अपने नृत्य कला को सर्वोत्तम समझ करके बार बार नृत्य करते ही रहे। तब भगवान शंकर उन्हें गर्भयुक्त देख करके उनके गर्व को दूर करने के लिए अपने शरीर को विदीर्ण कर उसमें से निकलती हुई भस्म राशि उन्हें दिखलाई और कहा, है द्विजोत्तम, मेरे शरीर से निकलती हुई इस भस्म राशि को देखो, ये तपस्या का महत्व है, आपके समान दूसरा ही भी है। मुनि पुंगव, आप तपस्या के गर्व से गर्वित होकर नृत्य कर रहे हैं, ये एक तपस्या के लिए उचित नहीं है। मैं आपसे भी अधिक नृत्य कला में कुशल बड़ा तपस्वी हूँ। मुनि श्रेष्ठ, मंकनक से ऐसा कहकर वे विश्व दृष्टा तथा संसार के संहार के संहारक रुद्र परम भाव में स्थित होकर नृत्य करने लगे। वे रुद्र हजारों सिर हजारों आंख और हजारों चरण वाले भयंकर दाढ़ों से युक्त मुख वाले ज्वालामालाओं से व्याप्त तथा अत्यंत भीषण रूप वाले हो गए। तदंतर उन मंकनक ने उन अशेष विराट शरीर वाले त्रिशूलधारी के पार्श्व भाग में विशाल नेत्रों वाली सुंदर विलास युक्त हजारों सूर्य के समान तेज वाली और प्रसन्न मुख वाली देवी शिवा को देखा। मुस्कुराते हुए विश्वेश्वर शिव तथा अमित ज्योति संपन्न शिवा को स्थित देख करके मुनीश्वर मंकनक का हृदय भयभीत हो गया और वे अपने गर्व को ध्यान में रख करके कांपने लगे तथा संयमित होकर रुद्र अध्याय का जप करते हुए उन्हें रुद्र को सिर से प्रणाम किया। उन भक्तवत्सल त्र्यंबक भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपना पूर्ण रूप धारण किया और देवी अंतरहित हो गई। साक्षात देवादिदेव शिव ने शरणागत भक्त का आलिंगन करके कहा, वत्स तुम डरो मत, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं। तब प्रसन्न मुनि मंकनक ने त्रिपुर का नाश करने वाले गिरीश हर को सिर से प्रणाम करके पूछने की इच्छा से कहा, महादेव आपको नमस्कार है, महेश्वर आपको नमस्कार है, सभी और मुख वाला आपका ये भयंकर कौन सा रूप है और आपके पार्श्व भाग में स्थित होकर सुशोभित होने वाली ये देवी कौन है जो सहसा अंतर ध्यान होगी, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मंकनक के इतना कहने पर त्रिपुर दाहक महेश्वर हर ने मंकनक से अपने योग तथा देवी का इस प्रकार वर्णन किया, मैं हजार नेत्रों वाला, सर्वात्मा, सभी और मुख वाला, सभी पापों को जलाने वाला, काल को भी उत्पन्न करने वाला हर हूँ। मेरे द्वारा ही समस्त चेतन एवं अचेतन स्वरूप जगत पर वित्त किया जाता है। मैं ही वह अंतर्यामी और मैं ही वह पुराण तथा पुरुषोत्तम हूँ जिसकी त्रिगुणात्मिका प्रकृति रूप परम माया मुनियों के द्वारा सनातनी शक्ति और जगत का मूल कारण कही जाती है। मैं वही सर्वज्ञ पुरुष हूँ जो माया द्वारा विश्व को व्यामोहित करता हूँ और जिसे श्रुति नारायण पर अव्यक्त तथा माया रूप कहती है। मैं इसी प्रकार सदा इस जगत की स्थापना करता हूँ। मैं प्रकृति से उस पुरुष को संयुक्त करता हूँ जो 25 तत्वों में एकमात्र चेतन प्रमुख तत्व है। इस प्रकार ये देव चेतन कुटस्थ, निर्विकार, सर्वत्र विद्यमान, निर्मल, नित्य पुरुष अपने ही मूर्ति प्रकृति से संगत होकर समस्त जगत की सृष्टि करता है। इसी पुरुष को देव, भगवान, ब्रह्मा, विश्वरूप एवं पितामह के रूप में समझना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको भली भांति परमात्मा के सृष्टि कर्तृत्व को बतलाया। वह अद्वितीय, अनादि, संहार करने वाला विभू तथा भगवान काल हूँ। परम भाव का आश्रय ग्रहण करने पर मनीषी लोग मुझे रुद्र कहते हैं। मेरी ही अपरा शक्ति विद्या देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे विद्यारूप देह का और मेरे अपना आपने दर्शन किया है। इस प्रकार ये सभी तत्व प्रधान पुरुष और ईश्वर रूप हैं। श्रुति ने इन्हें ही विष्णु, ब्रह्मा और काल रूप भगवान रुद्र कहा है। ये तीनों ही अनादि तथा अनंत ब्रह्म में ही स्थित हैं। अतः श्रुति का कथन है कि ये तीनों देव तदात्मक परम पुरुष ईशान रूप, वही अव्यक्त रूप, वही अक्षर रूप, आत्म आनंद स्वरूप, परम तत्व चिन्मात्र और परम पद रूप हैं। आकाश रूप एवं निष्कल ब्रह्म हैं। वास्तव में परम तत्व ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसा जानकर आपको भक्ति योग का अवलंबन लेकर मेरी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। तदंतर आपको उस शाश्वत पुरुष के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान हर अदृश्य हो गए। मुनि मंकनक वहीं सब सारस्वत तीर्थ पर भक्ति योग के द्वारा रुद्र की आराधना करने लगे। ये अतुलनीय पितृ तीर्थ ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित है। इसका सेवन करके विद्वान ब्राह्मण सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कूर्म संहिता, कौन प्राण संहिता के ऊपरी विभाग में 34वां अध्याय समाप्त हुआ।